Uwaga! Program dla szkół to unijny projekt koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 maja, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny pożar w Bieszczadach, GOPR donosi, że płoną połoniny. Szef rządu tłumaczył się z decyzji o wyborach kopertowych. Przed komisją śledczą Mateusz Morawiecki mówił, że to on się pod nią podpisał, ale twierdził, że pozwalała mu na to ustawa covidowa. Dwóch posłów skrajnie prawicowej niemieckiej partii AfD straciło immunitety jednego dnia. Płoną bieszczadzkie połoniny, informuje GOPR. To kolejny taki przypadek w ostatnich tygodniach. To już jakaś czarna seria, połoniny znowu płoną. Ratownicy w drodze, czytamy na profilu bieszczadzkich ratowników. Do pożaru w rejonie dochodziło także na początku kwietnia i tego miesiąca. Do tych informacji będziemy jeszcze wracać w kolejnych serwisach Trójki. Były premier Mateusz Morawiecki zeznał, że to on podpisał decyzję zlecającą organizację wyborów kopertowych Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i Poczcie Polskiej. Obie decyzje podjęte zostały w oparciu o artykuł 11 ustawy covidowej, tłumaczył. Morawiecki odniósł się też do samego pomysłu przeprowadzenia wyborów w trybie korespondencyjnym. Stwierdził, że był on zainspirowany z zewnątrz przez media. W domenie publicznej była dyskusja na temat tego, jak przeprowadzać wybory w pandemii. Wszelkie sprawy techniczno-organizacyjne, jak powiedział Sąd Rejonowy w wyroku z 29 listopada, zleciliśmy odpowiednim instytucjom. Ja zleciłem odpowiednim instytucjom i miałem pełne przekonanie, że dochowają należytej staranności przy realizacji swoich zadań. Zeznający wcześniej przed komisją, specjalizujący się w prawie wyborczym, profesor Piotr Uziębło ocenił, że nie było podstaw prawnych do wydania przez premiera decyzji. Europoseł Krzysztof Jurgiel został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Poinformował o tym w mediach społecznościowych poseł Rafał Bochenek. Nie podano przyczyny zawieszenia. Prezes PiS był dzisiaj na Podlasiu, gdzie spotkał się z wyborcami. Koncert trębacza Piotra Damasiewicza z etnojazzowym zespołem rozpoczął 25. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. W studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wykonano utwory z premierowej płyty Świtanie. Na widowni byli wielbiciele muzyki folkowej. Jesteśmy wielbicielami i nowej tradycji, i muzyki folkowej również. Bardzo doceniamy miejsce, bardzo nam się podoba rozmaitość programów i bardzo nam się miło tutaj, że nie uczestniczy wielu różnych wysmakowanych artystycznie wydarzeń. Inspiruję się tą muzyką, sama gram na lirze korbowej, więc jest to dla mnie bardzo duża inspiracja. Jutro wieczorem w studiu imienia Witolda Lutosławskiego wystąpi laureat folkowego fonogramu roku 2023 Rafał Rogiński oraz zespół Odpoczno. Dwa immunitety posłów AfD w ciągu jednego dnia uchylone przez niemiecki Bundestag. Po Petrze Bystroniu, podejrzewanym o przyjmowanie pieniędzy od Rosjan, problemy ma też Hannes Gnauk. To był żołnierz zawodowy, a Bundeswehra wróciła do wcześniej wszczętego śledztwa. Chodzi w nim o nawoływanie do nienawiści względem azylantów i obcokrajowców, co jest prawnie zakazane w przypadku żołnierza. Postępowanie zostało wszczęte już w 2021 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Iga Świątek zagra w finale tenisowego turnieju na ziemnych kortach w Rzymie. Polka pokonała w półfinale Amerykankę Coco Gauff 6-4, 6-3. Dla Polki będzie to szansa, żeby znów wygrać w stolicy Włoch, podobnie jak w latach 2021 i 2022. Świątek o tytuł zmierzy się ze zwyciężczynią drugiego półfinału pomiędzy wiceliderką rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką a Amerykanką Danielle Collins. W Rzymie w rywalizacji panów niestety odpadł Hubert Hurkacz. W ćwierćfinale Polak przegrał z Amerykaninem Tomim Polem 5-7, 6-3, 3-6. Reprezentacja Polski siatkarzy pokonała Ukrainę 4-0. Był to towarzyski mecz rozegrany w Sosnowcu. Dzień wcześniej biało-czerwoni przegrali w Katowicach z Niemcami 1-3, atakujący Karol Butryn. Wynik pokazuje, że dosyć gładko wygraliśmy, ale na pewno gra się ciężko w tym okresie przygotowawczym do Ligi Narodów, także cieszymy się, że po porażce dało nam się odnieść to zwycięstwo i teraz skupiamy się na kolejnych spotkaniach. Ja staram się robić to, co do mnie należy, jak najlepiej. Wiadomo, że czasami nie wyjdzie, ale sprawia mi to frajdę, chcę tu być i chcę grać.